κάτι. Αν δεν μπορείτε να το σεβαστείτε, θα σας επιβάλλουμε εμείς να το σεβαστείτε. Αν δεν μπορείτε να το σεβαστείτε, θα σας επιβάλλουμε εμείς να το σεβαστείτε. Θα σας επιβάλλουμε εμείς να το σεβαστείτε. Είναι ο Φαΐλος Κρανιδιώτης, στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, βγαίνει συνεχώς στα παράθυρα. Δεν είναι ο Φαΐλος Κρανιδιώτης, είναι ο ίδιος ο Σαμαράς. Είναι ο Αντώνης Σαμαράς, είναι στο στενό επιτελείο. Προφανώς εκπέμπει και εκπροσωπεί απόψεις, πολιτικό στυλ, αισθητική, πολιτική ηθική του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Αν ο σύμβουλός σου είναι έτσι, συμπεριφέρεται έτσι στα παράθυρα, αν δεν το έχεις αποκηρύξει, υιοθετείς το σύνολο όλων αυτών που βλέπουμε. Δεν είναι κανένας αυτόνομος, ξέρουμε πολύ καλά πώς γίνεται με τους στενούς συνεργάτες, πώς λειτουργούν ως λαγοί, βγάζουν τις δύσκολες αποστολές πέρα, εμφανίζονται πιο ακραίοι, κάνουν όλα αυτά που έχουμε συνηθίσει από στενούς συνεργάτες. Έτσι λοιπόν είναι ο ίδιος ο Σαμαράς. Εκπροσωπείται από τον Φαΐλο Κρανιδιώτη, χτες βράδυ ήταν στο Sky. Και έκανε μια πολύ ωραία σύγκριση, δεν την κάνουμε εμείς, ο ίδιος την έκανε για να δείξει ότι δεν πρέπει στις παρελάσεις σήμερα να γίνονται επεισόδια. Έκανε ακριβώς την πολύ σωστή σύγκριση έτσι όπως ταιριάζει στη σημερινή κυβέρνηση. Στη δικτατορία, και το γιουχάισμα θα το ακούσετε. Και το γιουχάισμα θα το ακούσετε, κύριε Κρανιδιώτη. Ακούστε με. Στη δικτατορία που στην εξέδρα των επισήμων στεκόταν ο Παπαδόπουλος με το κυζίκισμα από πίσω τον Ιωαννίδη, αυτού που πουλήσαν την Κύπρο, δεν τόλμησε κανείς να πάει να το κάνει αυτό, γιατί ήταν η μέρα μνήμης και τιμής. Όσο παράδοξο και αν φαίνεται, η Ελλάδα αλλάζει και γίνεται πρότυπο. Στη δικτατορία δεν τόλμησε κανείς να πάει να το κάνει αυτό, γιατί ήταν η μέρα μνήμης και τιμής. Καλά, στη δικτατορία δεν τολμούσαν για άλλους λόγους, όχι επειδή τιμούσαν κάτι, αλλά είναι ωραίος ο παραλληλισμός. Παραλληλίζει και συγκρίνει τη σημερινή κυβέρνηση με τη Χούντα. Γιατί τότε ήσασταν ήσυχοι και τώρα διαμαρτύρεστε. Δεν το κάναμε εμείς, το έκανε ο ίδιος. Δεν θα ερευνήσουμε γιατί στο μυαλό του ήρθε αυτό κατευθείαν. Εδώ διερευνούμε την εικόνα. Πώς εμφανίζεται ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού, που υποτίθεται εκπροσωπεί και τον Πρωθυπουργό, ή πολλές φορές είναι ανώτερος από εκπρόσωπος, γιατί ξέρουμε ότι αυτοί οι στενοί σύμβουλοι είναι όλη μέρα μαζί. Και αν δεν είναι όλη μέρα μαζί, ταυτίζονται σε πάρα πολλά θέματα. Ξεδιπλώνουν στρατηγικές και σε πολλές περιπτώσεις οι σύμβουλοι, όχι μόνο του Σαμαρά και των προηγούμενων πρωθυπουργών, αυτοί ακριβώς ξέρουν περισσότερα και χαράζουν στρατηγικές, τακτικές. Με πολύ μεγάλη επιτυχία η συγκεκριμένη ομάδα το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές, ΕΡΤ, και γενικότερα εδώ η διαχείριση των πραγμάτων στη χώρα μας. Θα θαυμάσουμε λίγο, μιλούσαμε με τον δημοσιογράφο της Αυγής, τον Κυρίτση, θα θαυμάσουμε λίγο πολιτικό ήθος και αισθητική πολιτική. Εντάξει, τώρα τι να πω για αυτά τα οποία λέει ο κύριος Κρανιδιώτης. Προσπαθεί να πυροδοτήσει το κλίμα. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Έχετε για το αν είναι με τους ταγμάτες ασφαλίτες, δεν μου απάντησε που θα είχε ένα ενδιαφέρον γιατί δεν το έχει ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα. Για τους προδότες, για προδότες. Και από εδώ και από εκεί ήταν λοιπόν, να περάσει πάμε τώρα. Να το διαβάσετε, να ξεστραβωθείτε. Όσο παράδοξο και αν φαίνεται, η Ελλάδα αλλάζει και γίνεται πρότυπο. Να το διαβάσετε, να ξεστραβωθείτε. Αυτό ακριβώς. Να το διαβάσετε, να ξεστραβωθείτε. Έχει γράψει άρθρο και γι' αυτό. Το τραγούδι είναι από τον Κόκκινο Στρατό που ακούμε σήμερα. Είναι ένα τραγούδι τρένο. Ξεκινάει, και αυτό περιγράφει άλλωστε. Ξεκινάει πολύ αργά, σαν να κινείται ένα τρένο και σιγά σιγά φορτώνει. Το ακούμε, δεν ξέρω που θα πάει το τρένο. Το τότε τρένο του Κόκκινου Στρατού πήγαινε να αντιμετωπίσει τις ορδές των φασιστών του Χίτλερ, μέρα που ήταν και χθες. Έτσι ακριβώς, αυτό που τώρα θέλουν οι διάφοροι να εξομοιώσουν και να πούν ότι ήταν το ίδιο πράγμα και οι διάφοροι είναι η σύγχρονη Ευρώπη του 2013, η μοντέρνα σύγχρονη Ευρώπη που τα βλέπει όλα και τα τακτοποιεί όπως η ίδια νομίζει με πολύ μεγάλη αποτυχία, είναι η αλήθεια. Αυτό που ακούμε στα ενδιάμεσα του τρένου και του Φαΐλου Κρανιδιώτη είναι ο κύριος Βρούτσης, υπουργός εργασίας, ο οποίος χαράσει σχέδια, φτιάχνει κάτι μηχανισμούς, κάνει καταγραφές, κάτι συστήματα καταγραφικά και εκεί προφανώς εξαντλεί την πολιτική του παρουσία και προσφορά στον τόπο. Χαίρεται πολύ για αυτά, γιατί η ανεργία καλπάζει, στα σοβαρά δηλαδή τίποτα, σε όλα τα άλλα τα ανούσια και στις τακτοποιήσεις, σύμφωνα με όσα λέει ο ίδιος, γιατί δεν έχουμε ζήσει κάτι εμείς, τα πάει καλά. Και καμαρώνει πολύ ο ίδιος. Θα ακούσετε τώρα το πλήρες κείμενο, αυτό με το οποίο μαθαίνουμε ότι η Ελλάδα έχει γίνει πρότυπο. Και φτάνουμε τώρα στη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που, πιστέψτε με, η ολοκλήρωσή της θα απογειώσει και τη χώρα μας ως εικόνα και θα κάνει το Υπουργείο Εργασίας πρότυπο στην Ευρώπη. Όσο παράδοξο και αν φαίνεται, η Ελλάδα αλλάζει και γίνεται πρότυπο. Μέσα του 14 και μέσα του 15 κάνουμε πλέον το απόλυτο νοικοκύρεμα και πλέον αλλάζει και η ζωή των Ελλήνων. Και πλέον αλλάζει και η ζωή των Ελλήνων. Έχει αλλάξει η ζωή των Ελλήνων. Όχι, αλλάζει, αλίμονο με αυτές τις κάτι νέα προγράμματα, ο Άτλαντας ή το άλλο που οι εργάνοι που καταγράφονται οι ροές. Όχι οι προσλήψεις και οι απολύσεις, είναι διαφορετικό. Εν πάση περιπτώσει, φτιάχνει μηχανισμούς με τους οποίους φαίνονται όλα πάρα πολύ καλά. Τα βλέπει ο ίδιος, χαίρεται, οι συνεργάτες του. Δεν ξέρω οι Ευρωπαίοι αν τα πιστεύουν. Τίποτα δεν αλλάζει στη ζωή, στην καθημερινότητα. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Σημασία έχει τι θα έχει να πει ο Υπουργός στο παράθυρο. Έχει να πει ο Υπουργός στο παράθυρο, παίρνει και το γνωστό ύφος, αυτό του πολύ ικανοποιημένου. Και τουλάχιστον αν ένας πολίτης είναι ικανοποιημένος σε αυτόν τον τόπο με κάτι που κάνει ο ίδιος, αυτό είναι το ζητούμενο. Να έχουμε τουλάχιστον έναν ευτυχισμένο. Οι υπόλοιποι δεν είναι ευτυχισμένοι και θα φανεί από αυτό που είπε για τις επιχειρήσεις, με κινησμό που ξεπερνάει του Γιώργου Παπακοσταντίνου, ο ίδιος Υπουργός. Και πηγαίνει τώρα είτε με το ΙΚΑ είτε με την εφορία και λέει: ρε παιδιά, 100.000. Κάντε μου σε 100 δόσεις να σας δίνω ένα χιλιάρικο το μήνα. Μικρομεσαία επιχείρηση. Μη μου το κάνεις σε 40 δόσεις για να δίνω 4.000 το μήνα. Πόσα πρέπει να βγάζω πια, άμα δίνω σε ένα 4. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν ξέρω, μπορεί να δεν το δέχτηκε η Τρόικα τότε. Αλλά αυτό το πράγμα με τις 30 και 40 δόσεις, άμα το κάνατε 100, οι νοικοκυρέοι θα δίνανε λεφτά. Αυτό είναι εκτίμηση δική σας. Όχι εκτίμηση. Γιατί το 100, κοιτάξτε κύριε Χασαπόπουλε, το 100 άλλος θα το έλεγε 50, άλλος 80, άλλος 120. Δεν βρίσκεις άκρη. Το βλέπεις τον άλλο ότι είναι βιώσιμο υπουργείο. Και το βλέπω το. Δύο λεπτά. Ποιος θα το κρίνει αυτό, κύριε Χασαφόπουλε? Προσωπικό θα από είναι. Τζίρο σε του. Κοιτάω εγώ. Από τον τζίρο ποιος, του υπουργείου. Ποιος μπορεί να ξαναδεί. Μια υγιής επιχείρηση με 100 δόσεις μπορεί να τα αποκριθεί. Ακούστε, κύριε Χασαφόπουλε, δηλαδή πιστεύετε ότι θα πηγαίνει σε διαθρώπινη σχέση? Βλέπω, κρίνω, αποφασίζω. Κανόνες. Κανόνες στο κράτος ενιαίοι. Θα έχουμε πλέον μία ρύθμιση πάγια. Αυτή τη ρύθμιση θα την κρατήσουμε ως κράτος και με αυτή θα πορευτούμε. Ξέρω ότι πολλές επιχειρήσεις δυσκολεύονται πλέον. Μοιραία κάποιες επιχειρήσεις μέσα από αυτό το πέρασμα στην κρίση θα κλείσουν. Μοιραία. Θα κλείσουν κάποιες επιχειρήσεις. Τι να κάνει και ο Υπουργός, φτιάχνει τον Άτλαντα, εκεί το άλλο πρόγραμμα που είμαστε πρότυπο στην Ελλάδα. Δεν γίνεται να υπάρχει προσωπικός χειρισμός των υποθέσεων, διανθρώπινη σχέση όπως το λέει ο ίδιος. Οπότε όταν του λέει το αντικειμενικό προσδιορισμό ο Χασαπόπουλος το τζίρο ώστε να μην πελαγώσουν οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα λόγια του Υπουργού, όλες κλείνουν. Όλες. Γιατί όλες χρωστάνε, καταστρέφεται κανονικά η μικρομεσαία μερίδα και τάξη, διότι πρέπει να υπάρχουν κανόνες στην Ελλάδα. Κανόνες βεβαίως για αυτούς που θέλουν οι ίδιοι. Διότι γενικώς κανόνες δεν υπάρχουν και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ή υπάρχουν κανόνες που ευνοούν πάρα πολύ συγκεκριμένους ελάχιστους, που τους ευνοούνται έτσι κι αλλιώς και χωρίς κανόνες. Αυτά τα λέει ο κύριος Γιάννης Βρούτσης. Εκτιμάμε τον κινησμό, το ξαναλέμε. Βρέθηκε ένας άνθρωπος να είναι ανώτερος του Γιώργου Παπακοσταντίνου. Μοιραία κάποιες επιχειρήσεις μέσα από αυτό το πέρασμα στην κρίση θα κλείσουν. Η νέα Ελλάδα που χτίζουμε τώρα, κύριε Χασαπόπουλε, η νέα Ελλάδα που χτίζεται τώρα έχει κανόνες. Μπράβο! Θα περάσουμε από το μεταβατικό στάδιο της αμφισβήτησης περί καταθέσεων, αλλά έχει κανόνες. Χωρίς κανόνες δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Πάμε στον Άτλαντα. Και ακόμα παραπέρα, όχι μόνο στον Άτλαντα. Αυτή την ώρα μιλάει στη Βουλή, στην κοινοβουλευτική του ομάδα, ο Αλέξης Τσίπρας. Να πάρουμε μια μικρή τζούρα του τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά και το ήθος και την ικανότητά του να πείθει ότι και θέλει και μπορεί. Συντρόφες και σύντροφοι, πιστεύω βαθιά ότι γρήγορα, ίσως και πιο γρήγορα από όσο κάποιοι έχουν στο μυαλό τους, θα κληθούμε να αναλάβουμε σημαντικές ευθύνες και να παίξουμε καθοριστικό ρόλο. Θα κληθούμε να αναλάβουμε τις ευθύνες της χώρας. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι από κάθε άποψη και σε όλα τα επίπεδα. Γιατί εμείς δεν ερχόμαστε, ούτε υποσχόμαστε, να είμαστε μια καλύτερη κυβέρνηση. Αλλά μια κυβέρνηση που τέτοια δεν γνώρισε ποτέ ο τόπος. Αποφασισμένη και ικανή να αλλάξει ριζικά τα πράγματα. Και αυτό, ξέρετε, θα συμβεί σύντομα με την συντριπτική υποστήριξη του λαού μας, με την υποστήριξη ακόμα και αυτών που σήμερα στέκονται αμήχανοι και καχύποπτοι, αναποφάσιστοι, αλλά θα συμβεί και να ξέρετε, θα είναι μέρα μεσημέρι, όπως έλεγε, για να θυμηθώ τα λόγια του, ένας παλιός αγωνιστής. Καλή δύναμη. Πέσαμε και στο τέλος της ομιλίας και νομίζω πάρα πολύ ωραίο απόσπασμα. Αυτό βέβαια όσο το άκουγα θα το μοντάρουμε αύριο, εδώ δεν μπορούμε τώρα γιατί το ακούσαμε έτσι. Τον ακούσατε, μέρα μεσημέρι θα έρθουνε. Το ζήτημα βέβαια σε αυτές τις καταστάσεις δεν είναι ποτέ έρχεσαι, ποτέ φεύγεις. Όλοι έρχονται μέρα μεσημέρι και με πανηγυρισμούς και πώς φεύγουν. Αλλά μην το γρουσουζέψουμε. Αλίμονο το είπε ο άνθρωπος, είναι η κυβέρνηση που τέτοια δεν θα έχει γνωρίσει ποτέ ο τόπος. Αυτό όσοι θέλετε το παίρνετε ως καλό, όσοι θέλετε ως απειλή. Διαλέγετε και παίρνετε. Εδώ ισχύει βεβαίως μια παλιά κινέζικη παροιμία που λέει ότι και καλός να είναι οδηγός, που δεν ξέρουμε αν θα είναι καλός, και καλός να είναι οδηγός του λεωφορείου, αν ο δρόμος έχει κοτρώνες και είναι στον κρεμό και οδηγείται στον κρεμό, δεν έχει και τόση σημασία πως είναι ο οδηγός. Αλλά εφόσον θέλουμε να αλλάξουμε οδηγό και όχι δρόμο, θα αλλάξουμε οδηγό και όχι δρόμο. Όταν αποφασίσουμε να αλλάξουμε και δρόμο, ο οδηγός μικρή σημασία θα έχει, γιατί ο δρόμος από μόνος του εξηγεί και βοηθάει πάρα πολλά. Αυτά τα λέει η κινέζικη παροιμία, έτσι ακριβώς όπως σας την είπα. Ποια είναι η γνώμη τώρα του Φαΐλου Κρανιδιώτη, στενού συνεργάτη πρωθυπουργού, για το ΣΥΡΙΖΑ? Καταρχήν θα σας πω ότι οι πραγματικοί φασίστες είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να επιβάλλουν με κάθε μέσο τις ολοκληρωτικές ιδέες τους, τις μειοψηφικές ολοκληρωτικές ιδέες στην πλειοψηφία. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει ο κύριος Παπαδημούλης και η σύντροφή του. Αυτό ακριβώς. Ο στενός συνεργάτης Αντώνης Σαμαρά μας είπε φασίστα τον Παπαδημούλη και τους συντρόφους του. Λογική, αν μη τι άλλο, το χαρακτηρίζει λογικό όλο αυτό. Συνετό, μια ομάδα που διοικεί τη χώρα και η χώρα θέλει ηρεμία και η χώρα χρειάζεται σύνεση για να περάσει τα δύσκολα. Οι ίδιοι τα λένε, τα λέμε εμείς. Και πώς βγάζουν τα μαντρόσκυλα μπροστά για να διαμορφώσουν κλίμα που στόχο μόνο έχει αυτό το κλίμα να παραμείνουν γατζωμένοι στις καρέγκλες και τίποτα παραπάνω. Όχι γιατί θέλουν τόσο οι ίδιοι, αλλά επειδή τους θέλουν οι απ' έξω. Γιατί δεν θα βρούνε ή δεν ξέρουν ακόμη αν θα βρούνε τόσο πρόθυμες υπηρέτριες και παραδουλεύτρες όπως είναι ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος, εγκληματική οργάνωση σύμφωνα με τον Καμένο και όλοι οι υπόλοιποι. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια πάντως. Όπως κάθε μέρα, 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Και όποιος θέλει να στείλει SMS, γραφειρή, αλλά αφήνει κενό το μηνυμά του, αποστολή στο 54%. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και σε λίγο είμαστε εδώ. Όσο παράδοξο και αν φαίνεται, η Ελλάδα αλλάζει και γίνεται πρότυπο. Κάνουμε πλέον το απόλυτο νοικοκύρεμα και πλέον αλλάζει και η ζωή των Ελλήνων. Ξέρω ότι πολλές επιχειρήσεις δυσκολεύονται πλέον. Μοιραία κάποιες επιχειρήσεις μέσα από αυτό το πέρασμα στην κρίση θα κλείσουν. Αν δεν μπορείτε να το σεβαστείτε, θα σας επιβάλλουμε εμείς να το σεβαστείτε. Στη δικτατορία δεν τόλμησε κανείς να πάει να το κάνει αυτό, γιατί ήταν η μέρα μνήμης και τιμής. Η Ελλάδα αλλάζει και γίνεται πρότυπο. Ξέρω ότι πολλές επιχειρήσεις δυσκολεύονται πλέον. Μοιραία κάποιες επιχειρήσεις μέσα από αυτό το πέρασμα στην κρίση θα κλείσουν. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Είναι μοιραίο. Άμα είναι μοιραίο, τι να κάνει ο υπουργός? Δεν μπορεί να επέμβει και στη μοίρα, δεν είναι και Θεός. Θα κλείσουν οι επιχειρήσεις. Αυτό που θα μπορούσε να κάνουν οι υπουργοί, βέβαια σταγόνα στον ωκεανό, να ρυθμίσουν τα χρέη όπως μπορεί ο καθένας, ώστε να μην κλείσουν. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορούμε να έχουμε προσωπικό, πώς το είπε, διαπροσωπική σχέση, όπως το είπε ο ίδιος. Οπότε είναι, έρχεται το μοιραίο, και αν δεν έχει έρθει σε κάποιους, θα έρθει από εδώ και πέρα. Κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, από κάτω υπογραφή. Ευρωπαϊκή Ένωση, το πλαίσιο που όλοι θέλαμε και δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα φέρει κακό. Τελικά το έφερε. Και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία μέχρι πρότινος μας έταζαν ελευθερίες κίνησης, αγοράς, κυκλοφορίας, αλλά τώρα έχουν αποδειχθεί ολίγων μαύρα, αλλά είναι δύσκολο να το παραδεχτεί κανείς. Υπάρχουν και θετικές ειδήσεις όμως όλο αυτό το μαύρο τοπίο. Ο Πάγκαλος δεν είναι τρελός. Κύριε Οικονομέα, εγώ δεν έχω τρελαθεί ακόμα με αυτά που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Μπράβο! Οι μερικοί λένε ότι έχω τρελαθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ αισθάνομαι ότι δεν έχω τρελαθεί. Βέβαια. Διότι δεν κάνω προεκτάσεις. Σίγουρα κοντεύετε να τρελάνετε άλλους. Ε? Σίγουρα κοντεύετε να τρελάνετε άλλους. Όχι καθόλου. Είναι πολύ λογικά αυτά που λέω. Πολύ ευχάριστο αυτό. Κάθε τρελός δεν παραδέχεται. Ποτέ, όπως ακούσατε, είναι πολύ λογικά αυτά που λέω. Νομίζω αυτό το συνυπογράφουμε όλοι. 11 εκατομμύρια Έλληνες, βάλτε και όλους τους ξένους, το συνυπογράφουν όλοι. Χτες είχαμε καλεσμένο εδώ την ίδια ώρα τον Κώστα Καζάκο και τον Νίκο Μπογιόπουλο. Ανεβάζουν, ο Κώστας Καζάκος βεβαίως, στο θέατρο Τζένι Καρέζη την πολύ ωραία παράσταση. Ανάκριση είναι ο τίτλος. Έχει να κάνει με πραγματικά γεγονότα. Μία δίκη που έγινε στη Γερμανία το 1964, 20 χρόνια μετά, 19 χρόνια μετά το κλείσιμο των στρατοπέδων. Είναι οι αξιωματούχοι του Auschwitz και μέσα από μαρτυρίες θυμάτων αλλά και των θητών ξεδιπλώνεται σε 11 κομμάτια, οδές να το πούμε. Το τι ακριβώς συνέβαινε στο συγκεκριμένο στρατόπεδο, το απεχθές πρόσωπο του φασισμού ξεδιπλώνεται με μαρτυρίες. Πολύ δυνατή παράσταση. Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή έχουμε δώσει προσκλήσεις. Θα δώσουμε στο μέλλον. Χθες λοιπόν τους είχαμε εδώ, στο 1-2, γιατί είχαμε και στις 12. Στο 1-2 μπορείτε να το βρείτε όσοι θέλετε και δεν το ακούσατε λογαριασμό στο site ellinofrenia.net.gr. Το λέω αυτό γιατί πολλές παρατηρήσεις που θα ακούσετε τώρα ακροατών αναφέρονται στην χθεσινή εκπομπή. Καλημέρα. Γεια. Από Θεσσαλονίκη παίρνω. Δεν ξεκινάτε ωραία. Μας έχει βάλει εδώ πέρα λίμπερο και δεν ακούμε ελληνοφρένεια. Καλό είναι το λίμπερο. Τι είναι το λίμπερο? Σταθμός με αθλητικά. Δεν με ενδιαφέρει και πολύ η μπάλα. Κακός, πρέπει να αρχίσει να σε ενδιαφέρει. Όχι σήμερα, ρε παιδί μου. Μπορώ να ακούσω κάποια άλλη ώρα. Θα ακούσω ελληνοφρένεια και μετά βλέπουμε. Παιδί μου, η μπάλα έχει σημασία. 22 Ούγγανοι που βγάζουν λεφτά κλωτσώντας ένα τόπι. Ναι. Και καμιά 30.000 άλλοι που τους κοιτάνε. Ναι. Δεν έχει ενδιαφέρον αυτό? Έχει ενδιαφέρον, τους κοιτάνε, ναι. Αυτό έχει ενδιαφέρον ακόμα για το National Geographic. Δεν έχει για σένα. Ναι. Ναι. Γεια σας. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Δεν ξέρω, θα δούμε. Σε παρακαλώ, αν μπορείς, να πας να κάνεις μια γλυκιά αγκαλίτσα στο Θύμιο και να του δώσεις και ένα φυλάκι και να του πεις ευχαριστώ για την εκπομπή τη σημερινή. Α, παπά, καλέ, γιατί? Έλα, σε παρακαλώ, θα το κάνεις? Όλο αυτό, εσύ να το κάνεις. Εσύ βάλε μια κοπελίτσα από εκεί που δεν το κάνω. Ούτε κοπελίτσα βάζω. Εσύ θα το κάνεις? Θα το συζητήσουμε. Δώστε και στον Πογιόπουλο και στον Καζάκο μαζί. Μα τώρα τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Καλά, καλά, στο Θύμιο, στο Θύμιο. Ριάλ. Ναι. Γεια σας. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα, μπορώ? Ναι, παρακαλώ. Για την εκπομπή που γίνεται τώρα, είναι απευθείας με τον κύριο Καζάκο? Ναι, ναι, είναι live. Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Έχω τόσο μεγάλη εκτίμηση στον κύριο Καζάκο. Δεν είμαι αριστερός, αλλά έχω τόσο μεγάλη εκτίμηση για τις μέρες του Πολυτεχνείου. Με τα μάτια μου, παιδί, εγώ τότε και δεν ήμουν για αντίσταση. Είχα πάει να πληρωθώ. Δούλευα σε μια εταιρεία, στο Φνάρι 1 και πήγα να πληρωθώ. Και πήγα που για να δω εκεί. Είδα τον κύριο Καζάκο με τη σφορεμένη την Καρέζη σε ένα αυτοκίνητο να βγάζουν τρόφιμα και να δίνουν στον κόσμο μέσα. Και του είπε, παιδιά, ό,τι θέλετε, θα μας παίρνετε. Και μετά από 2 ώρες, κύριε, από αυτό, χτυπήσανε τότε, τα τότε ΜΑΤ, ας πούμε. Λοιπόν, ό,τι λέει ο κύριος Καζάκος θα πιστεύει. Και τον θεωρώ από τους πιο γνήσιους του θεάτρου μας και όχι από αυτούς που χρειάζονται στον ίδιο που λέει ο ίδιος. Να του πείτε ότι το θαυμάζουμε πάντα και ότι μείνει μέσα στην καρδιά μας. Σας είπα, δεν ανήκω στον χώρο του, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα για μένα. Καλημέρα, Αποστόλη. Yeah. Είμαι η Λίνα από τη Χωριστή Δράμας. Λοιπόν, θα δώσεις πολλούς χαιρετισμούς στον σύντροφο τον Καζάκο, που το 2006, όταν ήρθε στη Χωριστή, τον ανακηρύξατε επίτιμο μέλος του συλλόγου μας. Το 2009, που ξαναήρθε ο σύντροφος ο Καζάκος, όντας μέλος του συλλόγου μας, έκανε την παρουσίαση για τα 100 χρόνια από το θάνατο του Γιάννη Ρίτσου με συναυλία με την ορχήστρα του Μίκη Θεοδωράκη. Ναι. Ποιος είναι? Εγώ, ποιος είναι? Είμαι θεάτροφιλός. Είμαι θεάτρο, φιλέο. Δεν είναι κακό, φιλέ, είστε μειονότητα ακόμα. Πήρα για το θέατρο, κάνε και ο Μπογιοπούλιο. Μα γιατί κάνει έτσι, παιδί μου, σαν υποανάπτυκτο. Έλεο. Από κάποια πρότυπα έχω, μήπω ξέρει τι. Κατέβα από τα δέντρα πια. Πού είσαι, ζούγκλα. Πάω από πυθίκια όλοι. Έλα, γεια. Και να σου πω κάτι, ο Γιακουμάτος, ρε, τι αλχημίες γίνεται στο μυαλό του μέσα, τι βράχη κύκλωμα είναι αυτό που λες, ο γιατρός είναι, έχει τελειώσει η ιατρική. Αυτός τελείωσε την ιατρική, δεν τελείωσε η ιατρική. Ναι, τον κύριο Σόκο, παρακαλώ. Ποιον? Τον κύριο Σόκο. Ποιο Σόκο? Τοπογραφικό δεν είναι εκεί πέρα, τοπογραφικό γραφείο δεν είναι. Λάθος κάνετε. Γιατί κάνουμε λάθος? Γιατί κάνετε λάθος, κύριε, γιατί κάνετε λάθος? Αφού κάνετε λάθος, κάνετε λάθος, δεν έχει γιατί στο λάθος. Στιχτήρα από το χάμο. Είμαι που με παρμένος, έχω και σένα. Συγγνώμη, κύριε, τοπογραφικό. Συγγνώμη σε μένα. Συγγνώμη σε μένα, ρε μαλάκα. Στιχτήρα από εδώ πάνω να πάω να βρει το τοπογραφικό σου. Ήθελα να. Θα με πάρει σε μένα να με συγχύσει μεσημεριάτικα. Ήθελα να σε ρωτήσω πώ. Ήθελε, δεν ήθελε, δεν με ρώτησε. Πόσο κάνει ένα τοπογραφικό? Να μη σε νοιάζει πόσο κάνει τοπογραφικό, να πάει τοπογράφο, να το πει. Ρε παιδάκι, μάλα το. Δεν είμαι εγώ, παιδάκι σου. Και όλο αυτό γιατί ξύπνησα στραβά, ε. Κατάλαβε. Αποστόλη. Έλα. Πρόλαβα. Όχι. Έλα, ρε Αποστόλη, έχω πάρει 10 φορές και δεν το σηκώνει. Και τι θες να κάνω εγώ, κύριε, μου πήρες 10 φορές, δεν πρόλαβες. Τι να κάνω. Α, συχτήρα από το χάμο, να πάω να πληρώσεις, αυτό να κάνεις. Έχω τον κομμουνιστή στο σπίτι, πού να τον πάω σήμερα το βράδυ. Στους φούρνους. Όσο παράδοξο και αν φαίνεται, η Ελλάδα αλλάζει και γίνεται πρότυπο. Βέβαια. Κάνουμε πλέον το απόλυτο νοικοκύρεμα και πλέον αλλάζει και η ζωή των Ελλήνων. Πολύ ευχάριστο αυτό. Αν μισός Έλληνας τους έπαιρνε στα σοβαρά όλους αυτούς που βγαίνουν στα παράθυρα και πανηγυρίζουν και ο καθένας λέει το δικό του μερτικό από τη χαρά, θα έπρεπε χαζοχαρούμενοι να πανηγυρίζαμε στους δρόμους, να χορεύαμε. Γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν, μουμουέ, υπουργοί τρελαμένοι. Φοβούμενοι για το τι θα ακολουθήσει, γιατί θα ακολουθήσει κάτι μετά από όλο αυτό που συμβαίνει, δεν μπορεί. Είναι θεία δίκη, είναι υποχρεωτικό. Μετά από όλο αυτό, κάτι θα συμβεί. Αλλά να πάμε σε κάτι πιο σοβαρό και ευτυχώς τώρα τελευταία τον έχουν ξανά ανακαλύψει όλοι και τον βγάζουν. Είναι πολύ καλό. Θα ακούσουμε τον Γιώργο Καρατζαφέρη να αποκαλύπτει ποιος φταίει για τη Μαρφίν και για το κάψιμο γενικότερα της Αθήνας. Δεν σημαίνει ότι δεν κάει και ο άγνωστος στρατιώτης. Δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαν τα γεγονότα της ΣΥΡΙΖΕΙ τώρα έκαψαν τον άγνωστο στρατιώτη. Ακραίες συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει αποδειχθεί, κύριε Πρόεδρε. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή ήταν. Μα δεν υπάρχει ούτε σε μια εισαγγελική αναφορά. Και για τη Μαρφίν δεν υπάρχει. Μην κοδευόμαστε. ΣΥΡΙΖΕΙ είναι αυτοί που έκαψαν τη Μαρφίν. Ωραία, μετά τον Γρηγορόπλο, ποιο έκαψε την Αθήνα? Δεν ήταν κάποια συνιστώσει του ΣΥΡΙΖΑ. Λεπτό, γνωρίζετε εσεί? Όχι, σα λέω εγώ. Οι 200% ανένταξη. Εγώ δεν γνωρίζω ονόματα. Εάν τα έχει ταυτοποιήσει η αστυνομία ο εισαγγελέα, γιατί δεν τις πάει? Αφού δεν γνωρίζετε, γιατί λέτε όμως? Γιατί ακριβώς είναι αυτή. Γιατί ακριβώς είναι αυτή. Δεν ξέρει κανείς ονόματα, αλλά είναι αυτή. Υπάρχει πιο ατράνταχτο επιχείρημα από αυτό? Νομίζω όχι. Πολύ καλά κάνει ο άνθρωπος. Τον ρώταγε και ο Μάλης εκεί. Ονόματα, στοιχεία, τίποτα. Είναι αυτή. Τελείωσε. Μάθαμε ποιοι έκαψαν τη Μαρφίν και μάθαμε ποιοι έκαψαν και την Αθήνα από τον Γιώργο Καρατζαφέρη, ο οποίος δεν χρειάζεται στοιχεία, αφού το πιστεύει ακράδαντα. Κάτι τέτοιο είχε κάνει και παλιότερα στις πρώτες διαδηλώσεις του Μνημονίου μέσα στη Βουλή. Αν θυμόσαστε, ήταν και πάλι ο λογικός και σοβαρός Γιώργος Καρατζαφέρης. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να ξεκαθαρίσει το ΚΚ αν ξεκίνησε πάλι αντάρτικο. Το ΠΑΜΠΕ πριν από λίγο φώναζε κάψτε τη Βουλή. Κάψτε τη Βουλή. Κάψτε τη Βουλή. Σας παρακαλώ, κάψτε, κύριε Καρατζαφέρη. Πρέπει λοιπόν να μας κύριε Καρατζαφέρη, κύριε του ΚΚ. Όταν. Σας παρακαλώ. Όταν, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, όταν ο εκπρόσωπος του ΚΚ. Όταν εκπρόσωπος. Κύριε Καρατζαφέρη, κυρία Παπαρίγα. Παρακαλώ για ένα λεπτό. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Για ένα λεπτό. Σας παρακαλώ. Με την ευκαιρία ακούσαμε και τον Πετσάλινικο να προεδρεύει. Ήταν τότε που μπροστά εκεί στον άγνωστο ήταν χρυσαυγητές, καμιά διακοσαριά, λέγανε κάψτε τη Βουλή. Πίσω ήταν η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, σαφώς διαχωρισμένη, αλλά όμως ο Καρατζαφέρης το είχε πιάσει τότε και είχε πει ότι όλοι ήταν το ίδιο. Τα γνωστά, η γνωστή αντίληψη, πάντα τεκμηριωμένος, πάντα σοβαρός, και αυτό έχει κριθεί και από τον ελληνικό λαό, ο οποίος έχει αλάνθαστο κριτήριο. Τι έχει μείνει μετά από αυτό? Η διέξοδος, ο λαός. Ναι. Για χαρά. Για χαρά, κύριε Κάστορα. Τι γίνεται, τι είπες? Τι θες ρε μ***, λέγε. Θέλω να πω κάτι για την Ελλάδα του μέλλοντος μετά από 100 χρόνια. Πες το. Πόσο έχει μπουγάτσα σήμερα, η τυρόπιτα πόσο κάνει? Α, δεν ξέρω, δεν δουλεύω σε μπουγάτσα. Ναι, τι σε πουλήσανε, το κλεισές? Όχι, υδραυλικός είμαι. Ναι, μωρέ, σε ξέρω. Μάστορα, περίμενε λίγο, ναι, έρχομαι. Συγγνώμη που είπα τυρόπιτα, ήθελα να πω μπουγάτσα με τυρί, μου φύγε. Συγγνώμη, κάτσε, ο μάστορας μου ζητάει μια σωλήνα, περίμενε λίγο. Ναι, τι, η σωλήνα τι είναι? Τι είναι, μπουγάτσα με σπιράλ? Βρε, τι και έχεις κολλήσει με την μπουγάτσα, εσύ μπουγάτσα. Καλέ, τα υδραυλικά εννοώ. Με καρτόνες παλιωμάκα, με την κολομπουγάτσα. Τέλος πάντων, θέλω να πω για την Ελλάδα του μέλλοντος. Μέσε μόνο και στη μ***ια σου. Θα αποτελείται από ένα πόδι, το τρίτο, και θα έχει μόνο άντρες. Αχ, καλέ, κρατήστε με. Ένας, θα πέσω από το γέλιο. Ναι, Αποστόλης. Ναι. Έχω να σου κάνω ένα παράπονο. Γιατί αποκαλύπτεται τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος Φον Δημητράκη και και όλα αυτά? Είναι θεσμός ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Τι είναι? Είναι θεσμός. Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο Αντώνης Σαμαράς. Σιγά καλέ, θεσμός είναι και η Eurovision. Τι πάει να πει αυτό, δεν θα λέμε. Την Παρασκευή άκουσα μια φάρσα που τη κάνει στο Λάπα για την Αλβανή. Ναι. Πού είχε πάρει τηλέφωνο τότε, θυμάσαι? Γιατί εγώ από εκεί είμαι. Ήθελα να ξέρω πού θα στείλω ένα φάκελο με άνθρακα που έχω. Σε σπίτια νομίζω, οπότε στείλε παντού. Σε σπίτια είχε. Και δεν ήταν μόνο ένα μετέδωσα. Α, ήτανε πολλά που βρήκα. Προσπαθώ να καταλάβω ποια ήταν η φωνή, ρε. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Τον Άδωνη δεν τον βάλαν τυχαία υπουργό υγεία. Ούτε τυχαία καταργούν τα φάρμακα. Αυτός πρέπει να πηγαίνει επισκέψεις εκεί που είναι οι άρρωστοι, οι φευγάτοι, ξέρεις, για αναχώρηση που λέμε. Μόλις τον βλέπουν, πρέπει να τους κάνει αυτή η υποβολή και να σηκώνονται πάνω. Α, όχι, να τα κακαρώνουν. Όχι, με αυτά που λέει θα τα κακαρώνουν. Ναι, πες μου εσύ, άμα είσαι άρρωστος και δεις τον Άδωνη, και έρθει και σου πει σήκω επάνω, πάρε. Τι είναι καλέ ο Χριστός? Χριστός φυλάξει. Θεός φυλάξει. Έλα, διευθυντά μου, σε παρακαλώ. Εγώ θα τα κακάρωνα άμα τον έβλεπα. Αν τον έβλεπα να έρχεται να κάνει επίσκεψη στα ξαφνικά, ναι, και να μου υποσχόταν φάρμακα το ένα το άλλο, δεν ξέρω τι. Ναι. Θα έλεγα όχι, άστο. Δεν θα σηκωθώ. Δεν θα σηκωθώ ποτέ. Αποστόλη. Καθιστός, ξαπλωτός, σταυρώνω τα χέρια, τακτοποιήστε με. Εμπρός. Γεια σας. Είσαστε εκ πεπιθήσεως και εκ παγγέλματος ψεύτες και συκοφάντες. Α, ευχαριστώ. Όταν παραδόθησαν αυτοί στους, ο Μεταξάς είχε πεθάνει. Πέθανε ο Μεταξάς. Είχε πεθάνει ο Μεταξάς 30 Ιανουαρίου. Και α, είχε το Γενάρη που πέθανε. Αυτοί που παραδόθησαν ήτανε μετά, αργότερα, μετά από 3-4-5 μήνες. Εντάξει, τι να κάνω. Ένας δικτάτορας λιγότερος. Τι να κάνω. Θα σφίξω τα δόντια, θα το αντέξω. Είσαστε ψεύτες και συκοφάντες. Εσείς τι είστε? Τίποτα. Είμαι την ιστορία ακολουθώ. Την ιστορία? Από ποια πλευρά? Τώρα έχετε μούτρα να πείτε για το Μεταξά. Έχουμε και μούτρα, ναι. Δεν τρεπόσαστε. Εδώ έχετε μούτρα και μιλάτε εσείς υπέρ του δικτάτορα. Ο Μεταξάς είναι στο στερέωμα. Ο Μεταξάς δεν υπάρχει. Είναι σαν τον Λεωνίδα τον Λεοντόκαρδο. Άμα δεν υπάρχει, τι καθόμαστε και συζητάμε? Δεν υπάρχει. Βρέκατε σκουπίδια, βρε. Για το Μεταξά θα μιλήσετε εσείς. Είσαστε εις θέση να πείτε για το Μεταξά τον παραμικρό. Να ρωτήσω λίγο. Πρώτα του την παρέδωσε η Βουλή του. Τον έκαμε η Βουλή. Καλά, με τη Βουλή και ο Χίτλερ με ψήφο βγήκε. Μπορεί να παραβίασε μερικά πράγματα. Μπορεί. Μπορεί και όχι. Του το ανέθεσε, την Πρωθυπουργία η Βουλή. Τι αγνάπουν όλα τα πράγματα στον μαγικό κόσμο της Μπάρμπιε, πού ζείτε? Ο Μεταξάς ήταν Λεοντόκαρδος, ρε, για το Μεταξά, ρε. Μήπως τον επίτε, θα τον πείτε και δοσύλλογο το Μεταξά? Ούτε αυτό επιτρέπεται. Είσαστε, ναι, λέγεται. Ναι, παρακαλώ. Ναι, θα σας ακούω. Να ρωτήσω λίγο, εσείς τι ψηφίζετε? Τι ψηφίζω, εγώ τι ψήφιζα? Ναι. Εγώ ψήφιζα όλα τα χρόνια Μαρκεζίνη. Πέφτω από τα σύννεφα, κύριε. Ε? Πέφτω από τα σύννεφα, δεν περίμενα τέτοια εξέλιξη. Γιατί? Δεν ξέρω, έτσι πως μου μιλούσατε τόση ώρα, σας πέρασε για κομμουνιστή. Κομμουνιστή? Ναι. Είπατε εγώ. Όχι, δεν έδειξα τέτοιο σημάδι. Ναι, δεν ξέρω εγώ πώς το κατάλαβα. Λάθος. Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Λάθος, ναι, παρεξήγηση. Ναι, ζήτω αυτό... Μεταξάς. Να είστε καλά. Ναι, γεια σας. Ξέρω ότι πολλές επιχειρήσεις δυσκολεύονται πλέον. Μοιραία κάποιες επιχειρήσεις μέσα από αυτό το πέρασμα στην κρίση θα κλείσουν. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Μοιραία. Ο Θεός το αποφασίζει. Μια που είπαμε Θεός, να πάμε στον Παναγιώτατο, Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, άνθιμο, θυμάται τα παιδικά του χρόνια και κυρίως τα πρότυπα που πρέπει να έχουν τα νέα παιδιά. Έχω εμπειρίες ως μαθητής, έχω εμπειρίες ως καθηγητής, φιλόλογος στα σχολεία. Και σας λέω ότι οι παρελάσεις είναι οι καλύτερες αναμνήσεις μας. Μόλις προχθές μου ζήτησαν ένα συναδελφός σας αν έχω φωτογραφία που παρήλαβνα στην παρέλαση ως μαθητής του Λυκείου που λέμε τώρα, στην τελευταία τάξη, που ήμουν παραστάτης στη σημαία. Ήταν ένα μεγαλείο για όλους μας και μια χαρά και προπάντων και για το 28 Οκτωβρίου αλλά και για τις 25 Μαρτίου. Γιατί να λείψουν αυτές οι εορτές? Πρέπει να μείνουμε δηλαδή στις... στους σύγχρονους κορούς και στις διασκεδάσεις που γίνονται σε κέντρα, απόκρυφα κλπ. Να μην πάρουμε τα παιδιά μας να καταλαβαίνουν από τώρα τι έγινε στην πατρίδα μας, τι έγινε οι προγονείς μας και τι οφείλουμε να έχουμε απέναντί τους. Είναι ωραία εκεί στο μυαλό του Παναγίου Τάτου. Εμένα μου αρέσουν πάντα αυτά, οι απλοί συλλογισμοί και τα διλήμματα. Δηλαδή η παρέλαση ή απόκρυφα μαγαζιά που τα παιδιά διασκεδάζουν. Αυτά τα δύο είναι πολύ ωραία. Όποιος τα έχει έτσι τακτοποιημένα και τόσο απλά. Πραγματικά είναι ευτυχισμένος. Αυτός είναι και ο ορισμός της ευτυχίας. Τον ρώτησαν αν υπήρχε κόσμος χθες στην παρέλαση, μάλλον γιατί δεν φαινόταν ο κόσμος και δεν ήταν δίπλα εκεί στους επισήμους, ώστε όλοι μαζί, εξουσία και λαός, να γιορτάσουμε το μήνυμα της ημέρας. Και απάντησε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας πω εγώ, γιατί είμαι λίγο ας πούμε, δεν ξέρω τη δουλειά σας και εντάχει. Να πω ότι αυτό δεν ισχύει για τη Θεσσαλονίκη. Όντως, βέβαια, εκατέρωθεν της μακράς εξέδρας δεν υπήρχε κοινό όπως μπορούσε να υπάρχει άλλοτε ή απέναντι, και αυτό είναι διαλόγος ασφαλείας. Το πρώτον. Το δεύτερον είναι, ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όπως ξέρετε και λοιπά. Το δεύτερον είναι ότι λίγο μετά από την εξέδρα προς δυσμάς, δηλαδή ας πούμε προς Λευκό Πύργο, ο πολλής κόσμος διευκολύνθηκε και ήταν εκεί, δηλαδή ήταν χιλιάδες κόσμος, αλλά οι κάμερες δεν ήσαν εκεί. Οι κάμερες επηρεάζονται από την εξέδρα και από τους επισήμους και από αυτούς που περνάνε μπροστά από τους επισήμους και δεν έδειξαν την παρουσία του κοινού. Υπήρχε κόσμος προς δυσμάς, δεν ήταν εκατέρωθεν της μακράς εξέδρας. Στα δε σπίτια ήταν ακόμη περισσότερος κόσμος, πρέπει να το πούμε και αυτό. Έτσι όλοι λοιπόν τιμήσαμε από τα σπίτια μας και όπου ήμασταν, και ο ελληνισμός παντού στον κόσμο, νύχτα αν κοιμόταν στην Αυστραλία ή οπουδήποτε αλλού, τιμήσαμε την παρέλαση. Δεν έχει σημασία αν δεν ήμασταν εκεί και ότι υπήρχαν κάτι κάγκελα και ήταν αλλού οι επίσημοι, και αυτό θα κρατήσει και χρόνια από ό,τι φαίνεται, και αλλού ο κόσμος. Λεπτομέρειες υπήρχαν όλοι, αλλά δεν τους έδειξε η κάμερα. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ευτυχισμένος, γιατί τα τακτοποιεί πολύ ωραία. Ρωτάτε για το χθεσινό επεισόδιο της τηλεοπτικής ελληνοφρένειας. Έχει αναρτηθεί και αυτό στο site. Το επίσημο, το οποίο είναι ελληνοφρένια.net, μία λέξη, .gr. Θα αναρτήσουμε και χωριστά τις οικογενειακές ιστορίες, επειδή μας τις ζητάτε, επειδή ήταν επαιτειακές, και το Κρητιβρά και την ιστορία του φασισμού, αυτά ως χωριστά βιντεάκια, γιατί τα ζητάτε και ευχαριστούμε πολύ που τα ζητάτε και που αναγνωρίσατε τον κόπο μας. Κάπου εδώ φτάνουμε προς το τέλος με τον κόπο το ραδιοφωνικό. Το βράδυ έχει επίσης τηλεοπτική ελληνοφρένεια 10 παρατέταρτο, γιατί κάθε Δευτέρα και Τρίτη είμαστε ζωντανοί. Ζωντανοί δεν είμαστε. Είναι μαγνητοσκοπημένοι, αλλά μεταδίδεται σε σταθερή ώρα. Εδώ λέμε το γεια. Τα υπόλοιπα αύριο. Σε λίγο Γιάννης Παπαδόπουλος. Γεια σας. Ήρθα να δω την πρώτη παρέλαση με τοποθέτηση προϊόντων. Επιτέλους. Επιτέλους. Έχουμε καμιά πληροφορία ποιο προϊόν θα ηγείται της παρέλασης? Α, δεν έχω μάθει. Δεν έχεις μάθει, θα το δούμε. Υποθέτω κάποιο βενζινάδικο. Τσάμπα χορηγία έδωσε. Ναι, από τις 12 η ώρα εδώ πετάνε πολεμικά αεροπλάνα. Κάνουνε πρόβες. Καλέ, από τους Πακιστανούς είναι αυτά που τραβάνε το τέτοιο από κάπου τη μανιβέλα. Πολεμικά αεροπλάνα. Κάνε μια έτσι και ρίξτα. Το Βαρδινογιάννη. Έδωσε ο Βαρδινογιάννης για όλα αυτά, σιγά, για δύο τάγκς έδωσε. Ήθελα να πω το εξής, από ό,τι βάλανε, μας έχουν πει δηλαδή, εντάξει δεν τα ανακοινώσανε, αλλά το περιμένουμε από εβδομάδα σε εβδομάδα, ότι τις Κυριακές θα είναι τα σούπερ μάρκετ ανοιχτά. Επιτέλους. Λοιπόν, ήθελα να πω και το εξής, να δω ποια λαμόγια θα παίρνουν την Κυριακή να φανίζουν. Γιατί να αγοράσουμε μπαγιάτικα μακαρόνια από το Σάββατο, να τα πάρουμε την Κυριακή φρέσκα. Ναι, άρα την Κυριακή για να πηγαίνουν να κάνουν ψώνια, άρα έχουν λεφτά. Ναι. Άρα σηκώνει και άλλο φόρο. Κυρίως, και θα δεις μια επιτυχία στα μαγαζιά Τίγκα θα είναι τις Κυριακές. Και εμείς που θα δουλεύουμε, ρε φίλε, τι θα παίρνουμε, τα αρχίδια μας. Αυτό ακριβώς. Γεια σου, Αποστολή. Γεια σου. Να εφαρμοστεί ο νόμος. Βέβαια. Τώρα εγώ τι πρέπει να κάνω, να σε απολύσω. Γιατί καλέ, δεν σ' άφησα να κάνει έλεγχο, έλεγξέ με. Έτσι ακριβώ. Λοιπόν, όσοι θέλουν να καταλάβουν τον ψυχικό κόσμο και την προσωπικότητα του Άδωνη, πρέπει να ξεκινήσουν από την παιδική του ηλικία. Όταν οι γονεί τον αφήνανε να αυνανίζεται μόνο στι εθνικέ γιορτέ, ήταν 3, 28 Οκτωβρίου, 25 Μαρτίου. Τον... Α, του κάνανε έτσι λε. Του λέγανε τι άλλε μέρε έχει διάβασμα, μα γκίε επαιτίου μόνο. Ναι, 15 Αυγούστου και επειδή έπεφτε άνοιξη και ήταν μακριά, του βάζανε και μία 21η Απριλίου. Και μετά κόλλαγε και το μαλλί. Αλλά αν θέλουν να τα μάθουν αυτά οι αγροτέ, μπορούν να πάνε στο Σταυρό του Νότου το Σάββατο, στο Χριστόφορο Ζαραλίκο που τα λέει καλύτερα. Τώρα ρε, άκου να δει του λογαριασμού τραπεζών των μιζών του Τσοβατζόπουλου. Ο Βενιζέλο του είχε βαφτίσει αριθμού τηλεφώνων. Πρώτον. Δεύτερον, από 1η-1η του 2014 κόβουν το ΕΚΑΣ οι άθλοι των αναπήρων, οι οποίοι παίρνουν 400 ευρώ και το ΕΚΑΣ άλλα 100-150 θα του πάνε σε 300 ευρώ. Και επίση, τώρα ρε, αυτοί που θα γιορτάσουν, αυτοί που θα πάνε να γιορτάσουν τη Δευτέρα, το όχι, θα πρέπει να το αντιστρέψουν, να γιορτάσουν το ναι, διότι έχουν μετατραπεί. Ποιο ναι, το ίσως, το μάλλον, το σίγουρα. Ποιο ναι. Ναι, ναι. Μπράβο. Αυτή είναι η πορεία των πραγμάτων. Ίσως, μάλλον, σίγουρα. Και επίσης θα σου πω και το τελευταίο. Υπάρχει μια. Εσύ δεν το πιστεύεις, βέβαια. Υπάρχει μια προφητεία του Αγίου Κοσμάτου του Τολού από το 1700 που λέει ότι θα. Καλέ, τα πιστεύω. Πώς δεν τα πιστεύω. Θα έρθει η ώρα. Κάθε Κυριακή που νομίζεις ότι είμαι πριν τον Τάσβικ ούτε Στάρ. Όλοι άκουρε. Θα έρθει η ώρα λέει, που θα φορολογήσουν και τα μαντριά και τα κοτέτσια. Να λοιπόν που ήρθε. Γεια σου τώρα, ρε. Λύσε μου μια απορία, σε παρακαλώ. Ακούω ότι οι Αμερικάνοι παρακολουθούν τους Γερμανούς, τους Γάλλους, τους Ιταλούς. Ναι. Αποστόλοι εμάς τίποτα, κανένας. Γιατί ρε γαμώτο, δεν είναι αδικία. Κανένας, αυτό ξαναπέστο. Δεν μας παρακολουθεί κανένας. Γιατί ρε Αποστόλοι, είναι αδικία. Παλιά με τον κύριο Καραμαλή πρωθυπουργό, όταν τον παρακολουθούσε η Vodafone, βγήκε ο υπουργός τότε, είπε πως τον παρακολουθούσε η Vodafone, αυτοκτόνησε και ένα παλικάρι, αν θυμάμαι καλά. Αυτοκτόνησε τώρα κι εσύ. Ξέρεις πως είναι αυτά. Αυτοκτόνησε. Αυτοκτόνησε, βγήκε προς τα έξω. Τώρα, Αποστόλη, εκεί θα κολλήσουμε. Αυτοκτόνησε, τον όθησαν για αυτοκτονία. Μπορεί να μην ήταν καν αυτοκτονία. Ξέρεις πως είναι αυτά, έτσι. Όταν εμπλέκονται μεγάλες εταιρείες, μεγάλη πολιτική, μόνο αυτοκτονία δεν το λες. Τι να κάνει εκείνος ο Παπουτσής τώρα που το είπα. Ο Παπουτσής είναι κάπου. Βοηθάει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Βοηθάει. Εγώ βλέπω αποτελέσματα. Τα βλέπεις. Έχουμε δει αποτελέσματα από το έργο Παπουτσή στην Παγκόσμια Τράπεζα και Ευρωπαϊκή. Γιατί δεν τα βλέπω ρε και εσύ τα βλέπεις. Είμαι μαντάκιας. Όσο παράδοξο και αν φαίνεται, η Ελλάδα αλλάζει και γίνεται πρότυπο. Κάνουμε πλέον το απόλυτο νοικοκύρεμα και πλέον αλλάζει και η ζωή των Ελλήνων. Ξέρω ότι πολλές επιχειρήσεις δυσκολεύονται πλέον. Μοιραία κάποιες επιχειρήσεις μέσα από αυτό το πέρασμα στην κρίση θα κλείσουν. Δεν μπορείτε να το σεβαστείτε, θα σας επιβάλλουμε εμείς να το σεβαστείτε. Στη δικτατορία δεν τόλμησε κανείς να πάει να το κάνει αυτό, γιατί ήταν η μέρα μνήμης και τιμής. Η Ελλάδα αλλάζει και γίνεται πρότυπο.